Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 44. Ценявік. У букіністычнай краме я гартаў беларуска-нямецкі слоўнік і знайшоў спісаны аркуш паперы. Вось што я прачытаў. Яго заўжды прыніжалі. Адразу, як мы сабраліся, каб стварыць клуб аматараў фантастыкі і прычыкільдаў ён, па нявымаўленай нікім дамоўленасці, з яго зрабілі апошняга чалавека. Яго адсунулі, адпіхнулі, заштурхнулі ў цень. Ён паспрабаваў супраціўляцца і нават пасварыўся з клубным старшынёю за свае фантастычныя абразкі, але супраць, на абарону старшыні, паўсталі ўсе сябры клуба. Так атрымалася, што ценявіку раз і назаўсёды адмовілі ў публікацыях. Ніхто не казаў, што я цябе ніколі не надрукую. Усе казалі прасцей: ты не здара, ты плагіятар, ты гідкі. Калі што і даручалася гэтаму нябогу, дык толькі самая няўдзячная праца — схадзіць на пошту, пасварыцца з электрыкам ці прыбіральшчыцаю, і нават малапрыемныя даручэнні давалі яму неахвотна. А калі на рахунку аматараў фантастыкі з'явіліся сямізначныя лічбы, а на прэзентацыю нашага часопіса былі запрошаны міністры культуры і фінансаў, дык старшыня напярэдадні сказаў ценявіку, што ягонае прозвішча не значыцца сярод сяброў клуба. Казалі, ценявік заплакаў. Ён кульгаў і хадзіў з кавенькаю. Ценявіка можна было пазнаць здалёк. Шырокі, з цяжкай галавою ў цыратавай кепцы, падобны да акіянічнай пачвары, якую выкінулі на бераг. І гэтае няўклюднае прыпаданне на карацейшую нагу. Толькі вось спачування ценявік не выклікаў. Нават калі яму даручылі прадаваць састарэлыя газеты, і ён сядзеў каля метро з пачкам пажоўклай макулатуры, ва ўсёй каржакаватай постаці ценявіка прамалёўваўся нязломны каркас. Ён абапіраўся на самшытавую кавеньку, на рукаяці, у якой ашчэрвала пашчу львіная галава. Газеты ніхто не браў, у клубе ведалі, што так яно і будзе, але знарок паслалі ценявіка гандляваць непатрэбшчынаю, можна сказаць, запланаванае прыніжэнне. Але ён пагадзіўся. Ценявік, пэўна ж, не прадаў ніводнага асобніка, але здаў у бухгалтэрыю такую выручку, нібыта распрадаў усё да апошняга нумара. Калі нехта з сяброў клуба аматараў фантастыкі скажа, што і думаць не думаў пра магчымасць такога жахлівага здарэння, дык тое няпраўда. Усе ведалі, усе бачылі прыніжэнне, усе спрыялі здзекам. І тое, што ценявік урэшце рэшт выйшаў з ценю, ды самшытавай кавенькаю праламаў чэрап старшыні, натуральны вынік з нашага да яго стаўлення. Ценявіку нечым. На гэтым запісы абрываліся. Чарнавік тлумачальныя запіскі я забіраць не стаў. Я пакінуў яго ў слоўніку, які вярнуў на паліцу букіністычнае крамы.